μάχη του Στάλινγκραντ έληξε με διαδεκτική νίκη του κόκκινου στρατού. Ο γερμανικός στρατός με το στρατάκι Φον Πάουλους και 300.000 στρατιώτες της Βέρμαχτ πιάστηκαν εκμάτωση. Έλληνες πατριώτες, ψηλά το κεφάλι. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε. Ζήτω η ελευθερία! Χασκογελάτε! Σαντί δηλαδή! Γιορτάζει κανείς! Δεν παντρεύεται η αριστεία με τον Σοφοκλή! Χαϊ Χίτλερ! Σηκωμάνω ρε! Δε σημερινή επιμένει! Τα διπερινέντε! Θα σας σκοτώσουμε ρε! Αυτά να τα πείτε στον Πάουλους! Θα τους τεκοποιήσουμε κι αυτούς με τη σειρά τους! Αυτό. Ποιο? Που αντιπίλησε στο Γερμανό. Δεν φοβήθηκες που σας σκοτώσει? Και βέβαια φοβήθηκα. Κι αν σας σκότωνε, τι θα γινόταν? Και τι θα γίνει, πατέρα, θα σερνόμαστε? Πόσο θα κρατήσει αυτή η ντροπή? Όλοι αυτό σκεφτόμαστε. Αλλά. Δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να γλιτώσουμε από το φόβο. Να αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις να διώξουμε τον κατακτητή. Δεν φεύγει έτσι ο κατακτητής. Χρειάζεται αγώνας. Γι' αυτό έγινε το ΕΑΜ. Για να δώσουμε τη μάχη μας. Πρέπει να μπουν όλοι στο ΕΑΜ για να κερδίσουμε τη μάχη. Ο αγώνας είναι δύσκολος, θα το καταλαβαίνεις. Θυμήσου τι γράφει η διακήρυξη. Ο αγώνας δεν θα είναι εύκολος, αλλά το έπαθλο το αξίζει κάθε θυσία. Και το έπαθλο αυτό θα είναι μια νέα Ελλάδα, ελεύθερη και ανεξάρτητη, κτήμα του λαού της. Αχ, Νικόλιο, ο κόσμος είναι φοβισμένος. Και έπειτα δεν υπάρχει βοήθεια από πουθενά. Πού θα βρεθούν τα όπλα για να γίνει ο στρατός που θέλετε να φτιάξετε? Σιγά σιγά. Τώρα προηγούνται τα λαϊκά συσίτια, γιατί ο κόσμος πεθαίνει από την πείνα. Στην επαρχία γίνονται πράγματα, ο κόσμος έχει προσχωρήσει. Ήδη άρχισε η λειτουργία μερικών σχολείων. Στείλονται λαϊκά δικαστήρια, δεν γίνονται όλα μαζί. Και όσο για τα όπλα, θα μας τα δώσουν οι ίδιοι Γερμανοί. Έχουμε τον τρόπο μας και είμαστε ψυχομένοι. Και αυτοί είναι μιλούνια, και έχουν και τη δύναμη. Για ένα δικό τους νεκρό εκτελούν είναι 50 πατριώτες. Και τα χειρότερα έρχονται. Κάθε μέρα γινόμαστε και περισσότεροι. Εγώ είμαι λίγο καιρό οργανωμένος και έχω φέρει άλλους 8. Ποια παιδιά της γειτονιάς είναι μέσα? Δεν έχει σημασία. Σε λίγο καιρό θα είναι μέσα όλη η γειτονιά. Το βράδυ έχω συνάντηση με τον Παύλο. Αλλά σε παρακαλώ, πατέρα, τσιμουδιά. Θα δω τον Παύλο και προχωράμε. Δεν χρειάζεται να μ' αφεύγονται αυτά. Σήμερα και η τύχη έχουν αυτιά. Εμένα θα μου πεις. Ό,τι χρειαστείτε εδώ είναι. Σε χαίρομαι, γέρο. Και κοίτα κάτι. Τι? Να προσέχεις. Δεν έχω άλλο. Έχεις τα παιδιά που αγωνίζονται για τη λευτεριά. Όλοι να προσέχετε. Yeah. δεν έχουμε καιρό! Θα γυρίσουν και θα μας κάψουν ζωντανούς! Τρέξτε στο νεκροταφείο να κρυφτούμε! Παύλο! Τι έγινε! Στήσανε νέδρα οι δικοί μας! Σκοτώσανε ένα Γερμανό και τρεις τσονιάδες πήραμε το αίμα μας πίσω! Νικολιό! Πάμε! Θα κάνουν αντίπεινα, θα κάψουν τη συνοικία! Για τον αξιωματικό τους οι Γερμανοί θα κρεμάσουν 50 Έλληνες! Πάω στο τάγμα να μάθω! Τρελάθηκες! Βρισκόμαστε σε κλειό! Θα βρω τρόπο! Θα ανέβω στον Ημιτό και από εκεί στην Άνω Νέα Σμύρνη! Πάμε! Υπάρχει κάποια συμφωνία με τον Ελλάς να τους αφήσουν να φύγουν για να μην υπάρξουν άλλα θύματα και καταστροφές. Εμείς θα τους θάψουμε και ας μας σκοτώσουν. Πήγανε και βρήκανε τη συνοικία έρημη. Έτρεξαν στον τοίχο που ακουμπούσαν οι νεκροί και άρχισαν να τους μεταφέρουν για να τους ετοιμάσουν. Η κηδεία ορίστηκε για το απόγευμα. Έφτασαν αντιπροσωπείες με λουλούδια, στεφάνια και λάβαρα. Λίγο πιο έξω έσκαψαν τους τάφους και τότε για πρώτη φορά όλοι μαζί τραγούδησαν με δύναμη. Γυρίζοντας στη συνοικία διαπίστωσαν ότι όλα είχαν γίνει κόκκινα. Η τύχη των σπιτιών, τα τραπέζια, οι καρέκλες γεμάτες με σφυροδρέπανα, ενώ οι επονίτες δεν σταμάτησαν τα αντάρτικα και τα συνθήματα του ΚΚΕ. Εκείνο το βράδυ του Σεπτέμβρη του 1944, όχι μόνο η συνοικία, αλλά όλη η Ελλάδα χωρίστηκε από τη μια μεριά σε κομμουνιστές που κυριαρχούσαν και από την άλλη σε όλους τους άλλους. Καημένε με κάλε μου, ας πάμε τώρα. Ισμήνη, θέλω να σου μιλήσω. Τον τελευταίο καιρό σε βλέπω κάπως σκεπτική, σαν να θέλεις να με αποφύγεις. Κάνω λάθος? Τι έχει συμβαίνει, κάτι? Είναι τόσο πολλά. Είμαι μπερδεμένη. Είδα ότι συμφωνούσες πιο πολύ με τον αδελφό μου παρά με μένα. Δηλαδή το πρόβλημά σου είναι ιδεολογικό? Με φοβίζεις, Παύλο. Είσαι πολύ απόλυτος. Λες και τα ξέρεις όλα. Δεν δέχεσαι άλλη άποψη. Για παράδειγμα? Πολλά. Γιατί είσαι τόσο βέβαιος για το μέλλον? Η μπουρζουαζία θα εκλείψει, όλοι θα είμαστε ίσοι. Ίσως οι απόψεις, τα πυρούνια, τα κουτάλια, όλα τα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σου, είναι αδύνατο να εκλείψει η αδικία? Ο μεγάλος πλούτος και η μεγάλη φτώχεια? Να δουλεύει κανείς ανάλογα με τις δυνάμεις του και να αμείβεται ανάλογα με τις ανάγκες του? Να, ας πούμε ότι σήμερα δεν αισθάνομαι καλά. Θα πάω να δουλέψω μόνο για 1-2 ώρες. Αλλά ταυτόχρονα χρειάζομαι και ένα ζευγάρι καινούργια παπούτσια. Θα πάω από το εκθετήριο παπουτσιών και θα πάρω αυτό που θέλω. Τζάμπα! Γιατί κανείς δεν με ελέγχει αν δουλεύω ή όχι και πόσα προμηθεύομαι. Κανείς, παρά μόνο η συνείδησή μου. Ο κομμουνισμός. Ακριβώς. Και αυτό γιατί τα μέσα παραγωγής θα είναι η ιδιοκτησία όλου του λαού. Θα είμαστε συνειδιοκτήτες, Ισμήνη, το καταλαβαίνεις? Ο κομμουνισμός θα φέρει την παγκόσμια ειρήνη. Και πώς θα γίνουν όλα αυτά? Μα με τη συντριβή του φασισμού που γίνεται όπως βλέπεις με τους λαούς ενωμένους. Σήμερα Άγγλοι και Αμερικάνοι πολεμούν χέρι-χέρι με τη Σοβιετική Ένωση. Ανακαλύπτουν την ανωτερότητα του κόκκινου στρατού, που είναι γέννημα της κομμουνιστικής κοινωνίας και του αρχιστράτηγου Στάλιν. Και έτσι θα γίνουν και αυτοί οι κομμουνιστές, ο Τζόρτσιλ και ο Ρούσβελτ. Δεν θα γίνουν από μόνοι τους, Ισμήνη. Θα τους αναγκάσουν οι λαοί. Δεν βλέπεις ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν τώρα μεγάλα αντιστασιακά κινήματα με επικεφαλής τους κομμουνιστές? Παύλο, θέλεις τη γνώμη μου? Μόνο αν γίνεις άγγελος θα δουλεύεις όσο μπορείς και θα παίρνεις μόνο όσα έχεις ανάγκη. Ο αδελφός σου σκέφτεται πιο λογικά. Θα πάμε τόσο μακριά όσο μπορούμε. Παύλο μου, ας μην γίνουμε άγγελοι. Ας γίνουμε πρώτα άνθρωποι, σε παρακαλώ. Ξεκίνησα και πάμε σε δρόμο ακριβό. Στο αίμα τους κρατάμε της γης το στεναγμό. Ο θάνατος τους προσμένει στο δρόμο τη στροφή. Καλημέρα, στρατηγέ μου. Αλήθεια, τι θαυμάσιος καιρός μου. Σήμερα με λίγη ζάχαρη στη μύτη του κουταλιού. Όπως πάντα. έρχεται και ο κύριος Στεφάνου. Καλημέρα κυρία Πολυξένη, τα γνωστά παρακαλώ. Στρατηγέ μου, τα σέρνω. Έλα, κάτσε κοντά μου. Ωραίος καιρός. Α, όχι μόνο ο καιρός, αλλά και οι εξελίξεις είναι καλές. Ναι, βέβαια. Αλλά μπορεί να έφυγαν οι Γερμανοί. Το ερώτημά μου είναι τι θα γίνει από τούτε και εις το εξής. Όμως να έφυγε ένα βάρος από πάνω μας, ε. Ακριβώς. Και τι βάρος. Εγώ σου λέω, οι εξελίξεις μου φαίνονται καλές. Τα καφεδάκια σας. Κυρία Πολυξένη μου, υπέροχος όπως πάντα. Να είστε καλά. Αυτά όμως με πνίγουν. Με πνίγουν. Περιμένω τους συμμάχους, τίποτα. Το μεγαλειότατο, τίποτα. Τον Παπανδρέο, τίποτα. Μα δεν το διαβάσατε το μεγάλο νέο. Ποιο μεγάλο νέο? Συνήθως, φίλε μου, ξεκινώ από τις μέσα σελίδες, από τις κηδείες. Η ηλικία μου βλέπεις. Δείτε αμέσως την πρώτη σελίδα. Παπανδρέου Πρωθυπουργός. Αχα. Και υπάρχει και σχόλιο του ιδίου του βλάχου, της απολύτου εμπιστοσύνης του μεγαλειωτά. Και των μεγάλων συμμάχων, φυσικά. Ναι, ναι. Δεν σας ανησυχεί όμως το γεγονός ότι προσκαλεί στο Λίβανο και τους κομμουνιστάς? Να έγινε φιλοκομμουνιστής ο Παπανδρέου. Αυτό του αποκλείω. Τότε για ποιο λόγο τους προσκαλεί? Αγαπητέ μου, αυτοί έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο στρατό. Σήμερα ελέγχουν τη χώρα από άκρο εις άκρο. Να βλέπετε τις γειτονιές μας. Έτσι ακριβώς είναι όλες οι γειτονιές της χώρας. Γεμάτες σφυροδρέπανα. Δηλαδή θες να πεις ότι είναι ήδη de facto κυβέρνηση αυτή η ΠΕΑ, πώς τη λένε? Η οποία εν παρενθέσει υφίσταται, έχει και κυβερνητικό πρόγραμμα. Αχα. Έχει την εξουσία. Είναι η εξουσία. Ποιο είναι το πρόγραμμα, πώς το ξέρεις? Να έχει ήδη κυκλοφορήσει. Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ. Σοβαρά. Το οποίο προσωπικά το βρίσκω μετριοπαθές. Και κυρίως ρεαλιστικό. Δηλαδή. Θα λέγαμε ένα συνηθισμένο δημοκρατικό καθεστώς με ευρύτερη λαϊκή βάση και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή θα μπορούσα να συμφωνήσω ακόμα και εγώ. Γιατί όχι. Ναι, αλλά θα εδέχονται ποτέ οι κομμουνιστές να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους υπό την αιγίδα όμως του βασιλέως? Αυτό δεν το ξέρω. Το ερώτημα όμως είναι γιατί δέχονται να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση Παπανδρέου, δηλαδή ουσιαστικά των Αγγλοαμερικανών, αυτοί που σήμερα ελέγχουν το 100% της όποιας δύναμης διαθέτει μια χώρα και ένας λαός. Εν προκειμένου η Ελλάδα. Δεν μπορεί. Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Να σου πω, αγαπητοί, αν το κάνουν για καθαρά ιδεολογικούς λόγους. Τι είδους ιδεολογικούς? Εθνικούς. Μοιραζόμαστε τη δύναμη που έχουμε μαζί σας προκειμένου να επιτευχθεί η εθνική ενότητα. Μα ελάτε τώρα. Με πρωθυπουργό τον Παπανδρέου και υπερπρωθυπουργό τον Τσόρτσιλ δεν μοιράζεσαι τη δύναμή σου. Την παραδείγματος. Μα καλά, άνθρωπε μου, είναι δυνατόν τόσα μυαλά να μην έχουν σκεφτεί όσα μου λες. Ε! Θα σου πω εγώ τι φοβάμαι. Φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα σατανικό σχέδιο των κομμουνιστών και να μου το θυμηθείς. Εν πάση περιπτώσει, αύριο μας έρχεται η ταξιαρχία του Ρίμινη. Και ακολουθεί ο Βρετανικός στρατός. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Νικολιό. Αγουροξυπνημένος, ε. Ποιος ξέρει τι έκανες τη νύχτα. Έχουμε φορτωθεί όλη την καθημερινότητα για να μπορεί να κυλάω ομαλά η ζωή του τόπου. Μάλιστα, δηλαδή εκτελείτε καθαρά κυβερνητικά καθήκοντα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, στρατηγέ μου, πως η βρώμα υπάρχει. Εχθές είχαμε τους μαυραγωρίτες που εξακολουθούν να βασιλεύονται δυστυχώς. Σήμερα ξεφύτρωσαν καινούργια ετενίχηδες. Σταματούν τις συγκοινωνίες, κρύβουν τα τρόφιμα, τα φάρμακα. Εχθές τη νύχτα ψάχναμε για μια μεγάλη αποθήκη φαρμάκων. Τη βρήκαμε χαράματα, την ανοίξαμε και ειδοποίησαμε τον κόσμο να πάει να πάρει φάρμακα. Αισθάνεστε δηλαδή ότι έχετε την ευθύνη? Αν δεν δουλέψουμε εμείς, θα υπάρξει χάος. Ο στρατηγός εννοεί ότι δεν έγιναν ακόμα εκλογές για να έχετε κυβερνητικές ευθύνες. Κατάλαβα και πολύ καλά. Στρατηγέ μου, την ευθύνη μας τη δίνει η εθνική αντίσταση. Ο αγώνας και οι θυσίες. Δηλαδή το γεγονός ότι εμείς αποδείξαμε έμπρακτα την αγάπη μας για το λαό και την πατρίδα. Σήμερα ο αγώνας είναι διαφορετικός. Όμως τι θέλετε? Να παραδώσουμε τα όπλα και να αφήσουμε τους κλέφτες να ρημάσουν τον τόπο? Και πού να τα παραδώσουμε? Σε δοσίλογο και σε μαυραγωρίτες? Είμαστε απολύτως σύμφωνοι με τη συμπεριφορά του ΕΑΜ και νομίζω ότι είπε κυβερνητικές ευθύνες, γιατί νομίζαμε ότι γνωρίζεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Λίβανο. Όχι, τι γίνεται? Σήμερα καταφθάνει στην Βηρητών αντιπροσωπεία του ΕΑΜ Κουκουέ προκειμένου να συναντήσει τον κύριο Γεώργιο Παπανδρέου με σκοπό των σχηματισμών κυβερνήσεως εθνικής ενότητος. Δεν το γνωρίζεις? Πρώτη φορά το ακούω. Τι λες λοιπόν? Είχε συζητηθεί δε μέσα κάποιο ενδεχόμενο, αλλά δεν. Ναι. Η γνώμη σου λέω, ποια είναι? Είμαι βέβαιος ότι η αντιπροσωπεία του ΕΑΜ θα ζητήσει από τον Παπανδρέου και τους άλλους να πάρουν μέρος στην κυβέρνηση του Βουνού. Την κυβέρνηση της Ελεύθερης Ελλάδας που εκπροσωπεί το 70% του ελληνικού λαού. Και που στο κάτω-κάτω πάλευσε σώμα με σώμα με το τέρας του φασισμού. Δηλαδή, του απορρίπτεις? Απόλυτα. πόλη σκοτεινή. Μπροστά στην πόρτα μας περνάνε της νύχτας παιδιά μες στη φωτιά κινούν και πάνε. Λαχτοκράτου ένα στρώδιο φιλιά και το βόλιας έρθει στην καρδιά. Σήμερες στο βάθος προχωρούν. Φεύγω μάνα εχέγια, εχέγια. Κι αν στη μάχη πέσω μην ξεχνάς με θεμάς σαν να πολεμάς. Σε ποιο σημείο διαφωνήσαμε? Στην παντοκρατορία του κόμματος που συνδέεται με τη δικτατορία του προλεταριάτου. Με τον αδερφό μου κοντέψαμε να σφαγούμε. Γιατί του λέγω ότι και μόνο η λέξη δικτατορία μου φέρνει εμετό. Εμένα μου φτάνουν τρεις λέξεις: πατρίδα, ελευθερία, δημοκρατία. Μη είπατε φασίστε. Με χαρακτηρίσατε προδότη και πουλημένο. Λοιπόν, πείτε μου τώρα με την κυβέρνηση Παπανδρέου, σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Πού είναι το προλεταριάτο και η δικτατορία σας? Σε ποια τσέπη του Παπανδρέου βρίσκεται η κυβέρνησή σας? Μάλλον στην κολοτσέπη του. Αντρέα, τώρα το παρακάνεις. Δεν σας έφτανε ο Λίβανος, αλλά πήγατε και στην καζέρτα για να υπογράψετε ότι δέχεστε να περάσει με λάθος κάτω από τις διαταγές του Σκόπη. Δεν είναι αλήθεια. Δυστυχώς είναι αλήθεια. Όχι, όχι, είναι η μισή αλήθεια. Και ποια είναι η άλλη μισή? Ότι συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί εθνικό στρατό από τον Ελλάς, τον ΕΔΕΣ και την ταξιδιαρχία του Ρήμινου. Οι βαθμοφόροι θα κρατήσουν τον βαθμό τους, έτσι οι περισσότεροι ανώτεροι αξιωματικοί θα προέρχονται από τον Ελλάς. Με αυτή την προοπτική δεχτήκαμε το Σκόπι. Πιο πολύ σαν συντονιστή και ταυτόχρονα σαν εκπρόσωπο των μεγάλων δυνάμεων. Μα υπάρχει μια τρίτη μεγάλη δύναμη. Τι εννοείς? Η Σοβιετική Ένωση. Γιατί αντί να βάλουν επικεφαλή σε έναν Άγγλο, δεν έβαζα κι άλλους δύο, έναν Αμερικανό και ένα Σοβιετικό. Τώρα πέσουν, μην μιλάμε σοβαρά. Είναι φανερό ότι και οι τρεις τους μοιράστηκαν τον κόσμο μόνο για στρατιωτικούς λόγους. Αδερφέ μου, να σου πω εγώ μια άλλη άποψη. Για πες. Γιατί να έρθει ο κόκκινος στρατός στην Ελλάδα, να κάνει τι? Ό,τι κάνει κι αλλού. Χτυπά τη Βέρμαχτ, θα απελευθερώνει η χώρα. Ακριβώς, όμως η Βέρμαχτ έφυγε μόνη της από τη χώρα. Τότε γιατί ήρθαν οι Εγγλέζοι αφού δεν είχαν εχθρό να πολεμήσουν? Σωστά. Ποιον ήρθαν να πολεμήσουν στην Ελλάδα οι Εγγλέζοι? Να σου πω εγώ, Εσμήνη. Γιατί δεν μιλάς, Παύλο? Για να χτυπήσουν τον Ελλάς. Να διαλύσουν το ΚΚΕ και να φέρουν τον Γκλίξπουργκ ώστε να κοιμάται ο Τρόπ Τσιλίσικο. Έχεις δηλαδή, τι είναι αυτά που λες? Θα το δείτε και θα με θυμηθείτε. Αν ζήσετε. Μα αφού αύριο ο Ελλάς θα είναι ο εθνικό στρατό τη χώρα. Περιμένετε να το δούμε. Φαντάσου, ο Άρης, στρατηγός πλάι στο Σκόπι. Oh! δείχνει στο φως. Μη ρωτάς τον καιρό, κράτα το μυστικό. Μια μέρα θα στο πω. Βλέπω, το κρύο δεν σας πτώησε. Τι μπορεί να πτώησε έναν ολόκληρο στρατηγό, Πολυξένη. Έχετε δίκιο. Σας συστήνω να καθίσετε με την πλάτη στον τοίχο. Λαμπρά τα γνωστά, παρακαλώ. Μήπως με λιγότερη ζάχαρη. Συναντίον, τα νέα είναι υπέροχα και περιμένω τον αγαπητό μου φίλο για να τα σχολιάσουμε. Τι υπέροχα, στρατηγέ μου. Εδώ απειλούνται έκτροπα, ανομαλίες. Ακριβώς γι' αυτό, Πολυξένη, διότι αγαπητοί μου, υπάρχουν καλά και κακά έκτροπα, όπως υπάρχουν καλές και κακές ανομαλίες. Καλημέρα σας, κυρία Πολυξένη, τα γνωστά. Καλημέρα, στρατηγέ μου. Έλα, έλα, κάθισε. Καλημέρα, κύριε Τσεκούρα. Καλημέρα, κύριε Στεφάνου. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Λοιπόν, πιάσαμε δουλειά από νωρίς σήμερα, ε! Τι δουλειά? Αυτά είναι δικά μας. Άρχισαν οι εντατικές προετοιμασίες. Πόσους νομίζω ότι μπορούν να στρατολογήσουν? Αύριο στο Σύνταγμα, πολλούς. Πάρα πολλούς. Το θέμα όμως είναι τι μορφή θα έχει αυτή η συγκέντρωση. Πάντως η κυβέρνηση την απαγόρευσε δια πάν ενδεχόμενων. Αν οι κουκουέδες θέλουν πράγματι να ανατρέψουν τον Παπανδρέου και να σχηματίσουν μια άλλη κυβέρνηση εθνικής ενότητος, πιθανώς υπό τον Σβόλο, όπως ακούγεται, μπορούν κάλλιστα να το κατορθώσουν με ένα 90% ποσοστό επιτυχίας, κατά τη γνώμη μου. Με ποιο τρόπο? Αν πάρουν απόφαση να κατέβει στην Αθήνα ο Ελλάς με τον Άρη. Μάλιστα. Η κυβέρνηση μαζί με τους Άγγλους πόσες δυνάμεις διαθέτουν? Δεν φτάνουν ούτε το 10% του Ελλάς. Με τρομάζεις? Του μόνιμου αυτού που είναι πάνω στα βουνά. Α, δεν νομίζω. Οι Άγγλοι μπορούν μέσα σε μια εβδομάδα το πολύ να φέρουν ενισχύσεις από την Ευρώπη και από την Αφρική. Δεν μπορούν γιατί δεν έχουν. Ο Χίτλερ εξαπέλυσε επίθεση στις Αρδένες και παραλίγο να καταλάβει την Ολλανδία και το Βέλγιο. Όλα τα αγγλικά στρατεύματα μεταφέρονται στην Ευρώπη και από ό,τι φαίνεται θα μείνουν για μεγάλο διάστημα. Εν τω μεταξύ, η νέα κυβέρνηση του Σβόλου θα έχει όλο τον χρόνο να εμπεδωθεί. Γεγονός που θα αλλάξει τα δεδομένα για την εικόνα της Ελλάδος. Το ξέρεις ότι ο Τίτο δεν δέχθηκε ούτε έναν Αγγλοαμερικανό και ο Εβερχόντζ έριξε στη θάλασσα μια αγγλική ταξιαρχία που αποβιβάστηκε στην Αλβανία? Και εδώ που τα λέμε, οι κομμουνιστές διαθέτουν και πολλά σπουδαία μυαλά, λόγου χάρη ο στρατηγός Μακρίδης. Ο τρίτος στη τάξη στην ηγεσία του Ελλάς υπήρξε ο πρώτος στη σχολή Ευελπίδων και εκ των αρίστων αξιωματικών του ελληνικού στρατού. Ναι, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Από πηγές γνωρίζω ότι τα στελέχη με τη λογική της ανατροπής που προανέφερα μπήκαν στην πάντα. Και επικράτησαν οι μετριοπαθείς. Ποιους εννοείς? Έχω ακούσει για το Σιάντου ότι είναι αποφασισμένος να κάνει κάθε υποχώρηση ώστε να διατηρηθεί η συνεργασία των Άγγλων και του Παπανδρέου με το ΚΚΕ. Μάλιστα. Και τα παιδιά που είναι μέσα, ποιον πιστεύουν? Φυσικά το κόμμα. Δηλαδή το Σιάντου. Το κόμμα λέει όλοι οι άοπλοι με ένα αίτημα να υποχωρήσουν ο Παπανδρέου και ο Σκόμπης στο θέμα του Ελλάς και έτσι να γυρίσουν πίσω οι 7 υπουργοί που παρατήθηκαν. Υπάρχουν όμως κάποιοι μέσα στην κυβέρνηση και στους Άγγλους που βλέπουν το συλλαλητήριο σαν μια ευκαιρία για να οδηγηθούν οι σχέσεις αδιέξοδο. Με ποιο τρόπο? Με μερικές δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Ώστε οι Ελασίτες να ζητήσουν εκδίκηση, μια σύραξη εδώ, μια εκεί. Μάλιστα, αυτό δηλαδή που εφαρμόζουν στις αποικίες τους. Διέρη και βασίλευε. Να, ακριβώς. Φαντάσου, στρατηγέ μου, μπροστά σε αυτό το μεγάλο έγκλημα από την άλλη πλευρά. Την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να υπάρχει διάσταση απόψεων. Και το κυριότερο να έχουν καθυλωμένη την μεγαλύτερη τους δύναμη των Ελλάς μακριά από την Αθήνα, στα βουνά. Θα σου πω την αλήθεια. Πολύ τα λυπάμαι τα παιδιά που είναι μέσα και συνεδριάζουν. Παλικαράκια έτοιμα να θυσιαστούν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η Ελλάδα μοιάζει όλο και πιο πολύ με μπαρουτάδικο. Πιάστηκε η ψυχή μου, δεν μπορώ να το χωνέψω. Έχω βλέπεις και το προσωπικό μου δράμα. Μπλέξανε τον Τάκη τον γιο μου σε φασιστική οργάνωση. Ναι, το άκουσα. Δεν θέλω να τον ξέρω. Τον βλέπω να τριγυρνάει στη γειτονιά αγκαλιά με τους φασίστες που είναι στην υπηρεσία των Άγγλων και... Μη χαθούμε. Σε έχω ανάγκη. Μια μέρα θα σου πω το μαύρο παραμύθι. Το μαύρο μυστικό που κλαίνε στο άσπρο κρινό. Από τις 7 το πρωί θα αρχίσουν να βαράνε καμπάνες. Έχει οριστεί περιφρούνηση για κάθε εκκλησία. Την ίδια στιγμή θα ξεκινήσουν και τα χωνιά. Στόχος να φτάσουμε στη πλατεία γύρω στις 10 με 12 το μεσημέρι. Τα συνθήματα που θα καλούν το λαό στο Σύνταγμα τα έχουν όλες οι οργανώσεις. Όπλα δεν θα υπάρχουν, οι πολιτοφύλακες όμως θα πάρουν θέση για να περιφρουρήσουν τη συγκέντρωση από τα ύποπτα στοιχεία. Δηλαδή, αν έρθει μπροστά σου ένας σκύτης, εσύ τι κάνεις, τι γυρίζεις στην πλάτη. Πού να τολμήσει, θα είμαστε χιλιάδες. Εδώ είμαι, Ισμήνη. Μπροστά σου. Τάκη. Τάκη μου, σε παρακαλώ, μην τα βάζεις με τη φωτιά. Τάκη, άσε τους θεατρινισμούς, τα παιδιά κρατούν όπλα. Τι έγινε, ρε Τάκη, γιατί δεν έχεις λίγη υπομονή. Αύριο έχουμε λοταρία. Αν τραβήξουμε ειρήνη, τότε θα αγκαλιαστούμε. Μπορεί όμως κάποιοι να τραβήξουν θάνατο. Έφυγε λοιπόν ήσυχα, όπως ήρθες. Και αν έχουμε θάνατο, έλα ξανά για να σφαχτούμε. Τι να πήγαινε. Πάντε, ρε, φύγε από εδώ. Φύγε, ρε. Αλήθεια, Παύλε. Αυτό το ενδεχόμενο για τη λοταρία ειρήνη ή θάνατος. Τουλάχιστον εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Τι εννοείς, το κόμμα το αποφάσισε. Όχι μόνο το κόμμα και το ΕΑΜ και η κυβέρνηση του Γούνου. Σωστά, ζητώ συγγνώμη. Τέλος πάντων, αποφασίστηκε πρώτον να μπούμε με 7 υπουργούς στην κυβέρνηση Παπανδρέου. Δεύτερον, να γίνει εθνικός στρατός με τη συμμετοχή του Ελλάς. Και τρίτον, να γίνει αρχιστράτηγος του εθνικού μας στρατού ως Σκόπι. Λοιπόν, τι άλλαξε και πάμε αύριο στο συλλαλητήριο κατά της κυβέρνησης. Ο Παπανδρέου αποφάσισε να μην τηρηθούν αυτά που συμφωνήθηκαν. Ειδικά για τον Ελλάς. Και εμείς τι πάμε να κάνουμε. Να πιέσουμε τον Παπανδρέου να αλλάξει γνώμη. Και αν δεν αλλάξει, τότε τι γίνεται. Θάνατος που είπε πριν ο Παύλος, δηλαδή. Πόλεμος. Βεβαίως, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί το μαθαίνουμε εμείς ο λαός για πρώτη φορά. Ανδρέα, κοίταξε λίγο το συσχετισμό των δυνάμεων. Τι διαθέτει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, ε? Μία ταξιαρχία, τους ταγματασφαλίτες και τους αστυνομικούς. Άφησε. Ξεχνάς τους Άγγλους. Όχι πάνω από 20.000 άντρες. Μα και τα αεροπλάνα, τα τάγκ στο στόλο. Ναι, όλα αυτά είναι λίγα μπροστά στο 70% του λαού που μας στηρίζει και τα 100.000 όπλα του Ελλάς, του εφεδρικού και της πολιτοφυλακής. Δηλαδή αποκλείεται να μην δεχτούν τους όρους του Ελλάς. Ναι. Τότε λοιπόν τι τον ήθελε και με το θάνατο. Μήπως σου ξέφυγε. Τι εννοείς. Μήπως κρύβεται την αλήθεια από το λαό. Μήπως αύριο μας πνίξουν στο αίμα. Και μήπως μπούμε για καλά σε ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Σε έναν εμφύλιο. Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εμείς πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Και γι' αυτό αύριο το απόγευμα ετοιμάζουμε μια μεγάλη γιορτή. Οι Επωνίδες και τα Ετόπουλα φροντίζουν γι' αυτό. Καλέστε το λαό στο πανηγύρι που ετοιμάζουμε. Αρχίζει με ένα τραγούδι αγάπης. Το Ξανθό Απρίλη. Στην πιο ψηλό Χαιρετώ τον τραγουδιστή και τα όργανα. Χαιρετώ κι εγώ. Χαιρετώ κι εγώ τον τραγουδιστή και τα όργανα. Σε θερμοπαρακαλώ γίνε απλώς όσο εμείς, αυτοί οι δρόμοι, αυτά τα σπίτια. Όσο άτσαλα είναι τα λόγια μας και οι πράξεις μας αλογάριαστες. Γιατί έτσι γεννηθήκαμε. Βρεθήκαμε ξαφνικά στη μέση της γης πάνω σε ένα βράχο. Με τσαρούχια, με πιστόλια, θερμό εμείς στο βάθος, παιδιά. Μας καίει το δίκιο και μας θερίζει η αδικία. Είμαι ο Τάκης. Ο πατέρας μου είναι στρατηγός. Ο παππούς μου στρατηγός. Ο προπάπους μου οπλαρχηγός στη Μάνη, την ιδιαίτερη πατρίδα μας. Εκεί ξεκαθάρισε ο τόπος από τους κομμουνιστές, όπως θα ξεκαθαρίσει και η Αθήνα. Έκαναν, βλέπεις, το λάθος σήμερα το πρωί να προσπαθήσουν να πάρουν με τα όπλα την εξουσία. Εμένα και την ομάδα μου μας αναθέσανε την άμυνα της Βουλής. Εκεί, από την ταράτσα τους σκοτώναμε έναν σαν γλωσσόπουλα. Εσείς που κουβαλάτε μέσα σας το τραγούδι, οι τραγουδιστές, οι μουσικοί και οι ποιητές, μου μάθατε πως οι ρίζες μου είναι βαθιές, όσο η περηφάνεια μου είναι βουνό και η δύναμή μου πλατιά σαν τη θάλασσα. Εσείς έρχεστε από πολύ μακριά, έχετε την ηλικία του ημιτού, τα έχετε δει όλα, τα ξέρετε όλα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, πείτε μου, πού είναι η δύναμή μου, ποια είναι η δύναμή μου. Είμαι ο ήλωτας, το ξέρω. Το αφεντικό μου τρώει με δυο κουτάλια και πέντε πυρούνια. Η μάνα μου κουβαλάει το νερό. Κι όμως, μήπως δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Μήπως το σπίτι μας πριν έρθουν οι Γερμανοί δεν ήταν χαρά Θεού. Να τρως, να κουβεντιάζεις, να πλένεσαι το Σάββατο στη σκάφη. Έρχομαι κατευθείαν από το Σύνταγμα. Αίμα. Αίμα πολύ κομμουνιστών. Δεν μπόρεσαν να ρίξουν ούτε μια σφαίρα. Όσοι έζησαν θα είναι σε λίγο μαζί μας να μοιραστούν τα κόλυβα για τους συντρόφους τους που χάθηκαν πια. Πάνε. Πάνε! Από σήμερα, Τάκη, μας χωρίζει το αίμα. Το αίμα που χύσατε στο Σύνταγμα σήμερα το πρωί. Το ξέρω. Ήσουν και εσύ μαζί με τους ασφαλίτες που μας σκοτώνανε κρυμμένοι πίσω από τα κεραμίδια της Βουλής. Ήμουν κι εγώ εκεί. Κρατούσα μια ελληνική σημαία. Τη βούτυξα στο αίμα που είχε πλημμυρίσει την πλατεία και η σημαία έγινε κόκκινη. Το πιο σπουδαίο για το φτωχό μου το μυαλό είναι να μείνουμε αυτό που είμαστε. Έλληνες. Φτωχοί, πεινασμένοι, αλλά Έλληνες. Αυτό μου λέτε εσείς οι τραγουδιστές, αυτό με μαθαίνετε, γι' αυτό κρέμομαι από τα χείλη σας. Γιατί μου λέτε με χίλιους τρόπους το ίδιο πράγμα. Είσαι γόνος μιας μεγάλης ράτσας που πριν χιλιάδες χρόνια υπάρχει για να τραγουδά και να χορεύει. Το ίδιο πράγμα με τα ίδια λόγια πάντα. Τι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια. Υπερμάχος στρατηγό που θα πει μήνε Έλληνας, όπως έμεινε ο πατέρας σου και ο πατέρας του πατέρα σου και ο παππούς του πατέρα του πατέρα σου και ο προπάπος του πατέρα του πατέρα σου. Ανδρέα, συμφωνώ μαζί σου και εμένα τα τραγούδια μας μου γεννούν εικόνες. Θυμάμαι το δάσκαλο που μας πρωτομίλησε για τον Αθανάσιο Διάκο. Ο Πασάς διατάζει να τον φέρουν μπροστά του. Αθανάσιε Διάκο, σου χαρίζω τη ζωή. Και για αντάλλαγμα τι ζητάς? Βεζίρι μου σε κάνω, γιατί σε παλικάρι και σε θαυμάζω. Και αν αρνηθώ, να πεθάνεις έτοιμά σου τότε με στους φρικτότερους πόνους. Αν είναι να πεθάνω για την Ελλάδα, θεία η Δάφνη, μια φορά κανείς πεθαίνει. Τα κόκαλα σπάστε του ένα-ένα, κι ύστερα σου βλύστε τον. Τα κόκαλα του σπάσαν ένα-ένα, και όταν τον σούβλιζαν, στα μάτια του θολώνει μαύρο δάκρυ. Τη γύρω ήταν άνοιξη, και ο Διάκος ήταν νέος, και πριν ξεψυχήσει, έριξε τη ματιά του ένα γύρο, να δει τα πράσινα λιβάδια. Να ακούσει τα πουλιά. Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει. Τώρα πανθίζουν τα κλαριά και βγάζει η γη σπορτάρι. Ο Θεός να μου το συγχωρέσει. Όμως γνώρισα καλά τον Τούρκο μες στην ίδια την Τουρκιά. Αν δεν τον πείραζες, δεν σε πείραζε. Περάσαμε όλα μας τα χρόνια μονιασμένα. Ήσαν τίμοι, εργατικοί και τίποτα δεν τους ξεχώριζε από λόγου μας. Εξόντου σαν αντίχριστοι. Αλλά και εκεί τι είχαμε να μοιράσουμε. Εμείς τις εκκλησίες μας, εκείνη τα ταμιά τους. Και έτσι, μια μέρα φτάνουν τα ευζωνικά και ξεδιπλώσαμε τη γαλανόλευκη. Ανοίξαμε τα σπίτια μας και τα κλείσανε οι Τούρκοι οι φουκαράδες. Δεν είχανε δάκρυα να πνίξουν την τροπή τους. Δεν έμεινε κορίτσι απείραχτο και δαμία μόλευτο. Έτσι είδαμε το μάτι του Τούρκου να κοκκινίζει και βρεθήκαμε όπως βρεθήκαμε. Θέλω να πω, κόρη μου, πως αυτές οι ιστορίες είναι ωραίες να τις ακούς. Όμως ποιο το όφελος? Μην προσπαθείς να βρεις σε κάθε πράξη όφελος. Πες μου σε παρακαλώ κάτι που να είναι πάνω από τη ζωή του ανθρώπου. Η αγάπη για την πατρίδα. Γιατί είναι η πατρίδα, γέ μου. Μήπως δεν είμαστε εμείς. Δεν είναι οι ζωές μας που κάνουν την πατρίδα. Όταν ακούω να βγαίνει από τα χείλη του η λέξη πατρίδα, νιώθω ναυτία. Όταν κυνηγούσαμε στις γειτονιές τους Γερμανούς, πού βρισκόσουν τότε όπως είμαι πατριώτη, ε? Μονάχα γι' αυτό είσαστε όλοι σας εγκληματίες. Για κάθε Γερμανό νεκρό σκότωναν 50 δικούς μας. 50, 100, 1000. Δεν υπάρχουν δύο τρόποι για να κερδίσεις την ελευθερία σου. Μονάχα ένας. Σκότωνε τον εχθρό. Σκότωνε, σκότωνε, σκότωνε. Σκότωνε για να μην σε σκοτώσουν. Όταν ξέρεις πως είσαι με το δίκιο. Το δίκιο το δικό σου. Το δίκιο της ζωής. Το δίκιο της ζωής, ε. Έτσι μας σκότωσαν τον πατέρα. Οι Γερμανοί. Σε αντίπεινα για να εκδικηθούν τους δικούς τους. Που κάνανε και σφάζανε. Αυτός είναι ο νόμος του πολέμου. Και ντροπή για όποιον τον δέχεται. Ξεσκεπάζεσαι μόνος σου. Έχεις το ίδιο την ντροπή με τη ζωή του πατέρα σου. Ο πατέρας μου πέθανε περήφανος γιατί γνώριζε καλά αυτό το νόμο. Ποιο νόμο, γέ μου. Το δέντρο της ελευθεριάς μητέρα θέλει αίμα για να τραφεί. Αυτό λέμε κι εμείς. Θέλει αίμα. Ας είναι και βρώμικο. Σαν το δικό σου. Το αίμα που χύθηκε ήταν αρκετό για να μας αλύσει και να μην ξέρουμε πού πατάμε και πού πάμε. Σας είχα προειδοποιήσει ότι θα φτάναμε στο χειρότερο πόλεμο. Στον εμφύλιο. Έτσι είναι. Βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου αυτό το παλιόπαιδο το γιο μου και σας ρωτάω, είναι καλό πράγμα η διχόνοια? Και μάλιστα η εθνική. Δεν κάνεις καλά να μιλάς έτσι για το γιο μας, μπροστά σε όλο τον κόσμο. Εγώ ξέρω ότι το χτυπήσανε στο πανεπιστήμιο. Μια εβδομάδα έκανα να το συνεφέρω. Μαρία! Αυτά θα τα πούμε στο σπίτι. Κάποτε πιασμένοι χέρι-χέρι μέσα σε αυτή τη γειτονιά γίναμε ζωντανή αλυσίδα. Περνάγαμε ο ένας τον άλλο, γιομίζαμε ο ένας από τον άλλο. Και τώρα μπροστά στην έσχατη συνέπεια, την εμφύλια σφαγή. Βλέπω στα μάτια των εχθρών μου το θάνατο. Νιώθω πίκρα και θλίψη που δεν βλέπουν και δεν ξέρουν αυτά που πρέπει να βλέπουν και να ξέρουν. Θα με πούν προδότη και θα με σκοτώσουν. Είδα από τη μεριά του νέου κόσμου. Εκεί του φύξε έχει αρχίσει μεγάλη μάχη. Έχουν πάει ένα αρτεμπονίδες από τη γειτονιά μας. Peace out.

Φυσικά και για το λαό δεν υπάρχει θυσία μεγάλη. Το θάνατος και ο πόνος είναι μικρός. Οι σφαίρες λίγες, λίγα τα δάκρυα. Για την πατρίδα μας την Ελλάδα λίγοι οι νεκροί και οι τάφοι λίγοι. Για τη λευτεριά και για το λαό. Για την πατρίδα μας την Ελλάδα. Για τη ζωή, για τη ζωή, για το νερό όταν αγαπάς. Για την αγάπη όταν διψάς. Η πιο μεγάλη θυσία είναι να ζεις. Θάνατος στο θάνατο. Να γίνει καρδιά. Δυστυχισμένη, καλό μου κορίτσι, θέλω να σου θυμίσω μια ιστορία που ασφαλώς θα έχεις ξεχάσει. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και όμως και εμένα μου φαίνεται σαν να έχει συμβεί σε κάποια άλλη μακρινή ζωή. Ήταν τότε που πήραμε τον καζοζέν και πήγαμε Κυριακάκι και εκδρομή στο μεγάλο Πεύκο. Πήγαμε ξημερώματα ολόκληρο τσούμο. Κάτσαμε στη στάση. Μία ώρα, δύο ώρες στην Ομόνοια, τρεις ώρες στον καζοζέν, θυμάσαι. Σκυμμένη, τσαλακωμένη. Κι όμως τι τραγούδι ήταν εκείνο, Θεέ μου. Τέτοια μάτια γαλανά, σαν το πέλαγο μεγάλα. Αν εκείνο το άλλο, θα πάω να το πω στον έρυθρο σταυρό, πως είσαστε συνέδευρης δυο. Φτάσαμε μεσημέρι στο στόχο, στρώσαμε, βγάλαμε τους κεφτέδες, ο Θεός μου τους κάνει. Τις κονσέρβες, τα κονσερβάκια, τις κονσερβίτσες. Θυμάμαι πως εκεί που με έπαιρνε ο ύπνος άκουσε τη φωνή σου. Στην αρχή νόμιζα ότι έβλεπα όνειρο. Μετά ξεφώνιζε η μάνα σου, πνιγό σου καθόλου. Τρέχω στη θάλασσα. Η μάνα σου μου φωνάζει. Πού πας, Φουκαράφου, δεν ξέρεις, κολύμπη. Μπροστά μου τρέχει ο Αντρέας. Σε πιάνει και να μου βουλιάζεται μαζί. Τρέχει και ο Περικλής μου, βουλιάζεται και τρεις, γιατί κανείς δεν τα κατάφερνε στη θάλασσα. Και εγώ προχωρούσα, τι να έκανα. Και η μάνα σου ξεφώνιζε, και η μάνα του Αντρέα και η Ροσοφία τραβούσε τα μαλλιά της. Τότε φάνηκε σαν σύμφωνας να έρχεται από τη φανερωμένη μια βάρκα. Στα κουπιά ο Τάκης, ο Παύλος και ο Νικολίος. Εγώ. 200 μέτρα, 200 μέτρα, 50 μέτρα. Βουτάει πρώτος ο Τάκης και πιάνει τον Περικλή μου που ήταν στον πάτο. Βουτάει και ο Παύλος και ο Νικολιός. Βουλιάζουν, βγαίνουν, ξαναβουλιάζουν, βγαίνουν. Ξαναπέφτει και ο Τάκης. Σας φέραν όλοι στην ομουδιά. Σωθήκατε και οι γυναίκες ξεφώνιζαν ακόμα. Τέλος πάντων μαζεύτηκε κόσμος, ήρθα και τα όργανα. Στήσαμε χορό, βλέπτη τρικούβερτο ως το βράδυ. Μετά κάτσαμε πάλι στις φουρίτσες μας, φτάνουμε για Παρασκευή, κατηφορίζουμε κατά τα τάβλα και να σου ο μπλόκος. Μας πιάνουν και μας τριμώχνουν στο υπόγειο του σχολείου. Και όμως, ξέρετε τι θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είμαστε όλοι τόσο αγαπημένοι, τόσο χαρούμενοι. Γιατί είχαμε ανάγκη να είμαστε όλοι μαζί. Αν ήταν δυνατόν να μην χωρίσουμε ποτέ. Εγώ νόμιζα πως παίζανε. Τι λες, μου λέει ο Νικολιός, μωρέ, αυτοί πνίγονται. Αλλά μόλις είδαμε τον κόσμο να μαζεύεται και να φωνάζει, πιάσαμε γερά τα κουπιά. Σε μια στιγμή πρόλαβα και σας είδαμε, μια σπήρα θάρρος. Κρατούσα την Ισμήνη από τη Μασκαλή, αλλά με τραβούσα Περικλής από τον νόμο και με βούλιαζε. Δεν είδα νερό με τις κουτάλες. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Μόνο που ο ήλιος με είχε φλώσει και τα βλέπω όλα κάτασπρα και ανάμεσα χιλιάδες πολίτσες. Βλέπω τον Περικλή να πηγαίνει κατευθείαν στον πάτο. Έπιανα τότε 15 μέτρα Μήνες και 20, διάφορα έπιασες στα 7 και κράταγες και πέτρα. Το πιάνω απ' τα μαλλιά και το τραβώ προς τα πάνω. Επίσης εκείνος ο ψηλός ο βαρύτονος που τραγούδαγε άριες από όπερες με τη φωνή του Σπέτια Καρύδια. Ήταν έτσι. Το βράδυ στο υπόγειο του σχολείου, ξέρετε γιατί δεν έβγαλα τσιμουδιά. Καθόταν δίπλα μου ο πατέρας της Άννας. Μας είχε πιάσει τα πράσινα στο κοτέτσι. Και φοβόμουν να μην μου τις βρέξει. Όμως ευτυχώς τα είχε κάνει πάνω από το φόβο του. Με τον δίκιο του άνθρωπος. Μόλις πήγε μέσα ο καταδότης με τη μάσκα, είδατε πως τράβηξε κατευθείαν πάνω του. Κοιτάχτηκαν στα μάτια τουλάχιστον μισό λεπτό. Να τον γνώρισε άραγε. Ύστερα σήκωσε αργά το χέρι του και τον έδειξε. Είχε ένα δάχτυλο με μαύρο νύχι. Θυμάσαι πατέρα πως θύχτηκα επόμενος. Μετά η Άννα γύριζε ξυπόλυτη ως που βρήκε δουλειά στους Εγγλέζους. Άντε. Την είδανε ως και με Ινδούς με το σαρίκι. Δεν καταλαβαίνω τι τους βρίσκουν, εγώ πάντως τους χαίνομαι. Κι όμως εκείνο το βράδυ μπορεί να είδα βέβαια για πρώτη φορά τη μάσκα, όμως άλλο είναι αυτό που θυμάμαι. Σκεφτόμουν πως ο Θεός θα έφερε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο που ο ένας να σώζει τη ζωή του άλλου. Ανέλειπε ο Αντρέας, τα πνίγονταν τα παιδιά μου. Ανέλειπε ο Τάκης, θα πνίγονταν και οι τρεις. Αλλά και πάλι μόνο το Τάκης δεν θα τα κατάφερνε. Έπρεπε να ήταν εκεί και ο Παύλος και ο Νικολιός. Όλοι μαζί. Σαν μια αλυσίδα. Τις βγάζει σαν έναν κρίκο και δεν είναι μια αλυσίδα. Την βαριά τις παλιές όμορφες μέρες της κατοχής. Γνωρίζετε ότι απαγορεύονται συγκεντρώσεις. Μπορείτε να μας πείτε τι δεν απαγορεύεται, ε? Ευχαρίστως, οι συλλήψεις. Προς Θεού, κύριε Αρχιφύλαξε, ο Νικολιός έχει ζώσει τη ζωή της κόρης μου, της Ισμήνης. Στη μάχη που έγινε πριν από λίγο. Όχι, στο μεγάλο πέφτο. Μου φαίνεται ότι με κοροϊδεύετε, κύριε. Πριν από λίγο πέρασε από εδώ αγκαλιά με τη μάνα του ο πρώτος νεκρός. Τον ανουρίσαμε γιατί εκεί που πάει του χρειάζεται ύπνος πολλής. Τους πεθαμένους δεν τους ανουρίζουν. Πρώτα τους ψέλνουν και ύστερα τους στάβουν. Υπάρχει μήπως μεταξύ σας κανένας που να μην έχει καινούργια ταυτότητα? Θα μάθατε φυσικά ότι την τελευταία στιγμή στείλαν νησκοί στους κόκκινους και δεν έμεινε κανένας ζωντανός. Τι λες, εκεί που τους είχαμε για σίγουρους, από πού, πώς φτάσανε οι ενισχύσεις? Μάθαμε θετικά πως υπάρχουν δύο πρακτορές τους κάπου εδώ γύρω. Έστειλαν μέσα στη νύχτα και τους ειδοποίησαν για τα σχέδιά μας. Δεν έμεινε κανένας ζωντανός. Πατέρα, άσε με να μιλήσω! Περικλή σου, απαγορεύω, μωρέ! Τρελάθηκες! Ντρέπομαι γιατί του χρωστάω τη ζωή της Ισμήνης! Αυτός είναι ο πρακτορές που ζητάτε! Έλα και εσύ για να καταθέσεις! Και να μην ξαναγυρίσεις! Thank you. Σε ποιους τόπους φτάσαμε, σε τι των ανθρώπων την πόλη. Ποιος για σήμερα θα να δεχτεί και λιγοστή να δώσει βοήθεια σε μένα το δύστυχο, που όσο λίγο κι αν ζητά και από το λίγο λιγότερο παίρνει. Μα που του φτάνει γι' αυτό. Γιατί να υπομένω με έχουν μάθει τα πάθη μου και τα πολλά τα χρόνια που απάνω μου σηκώνω. Και πάνω απ' όλα η αλήγη στην καρδιά μου. Μα εσύ, κόρη μου, βλέπεις μέρος ελεύθερο να ξαποστάσω και να συμπίσουμε κάτι. Ακούμπα με και βάλε με να καθίσω για να μάθουμε, πού είμαστε. Γιατί σαν ξένοι που ήρθαμε εδώ, απ' τους ντόπιους πρέπει να τα μαθαίνουμε όλα. Ταλαιπωρέ μου, πατέρα, όσο μπορώ να διακρίνω χαμόσπιτα και ξενολυθιέζομαι την πόλη. Μα όσο για δεν είμαι βέβαιη πως είναι τόπος ιερός. Και αν δεν υπάρχει ψυχή, τα όργανα και ο λαϊκός τραγουδιστής μας κοιτάζουν με μάτια ορθάνυχτα, σαν τις κουκουβάγιας που βλέπουν μες τη νύχτα και ξέρουν να διαβάζουν τις σκέψεις των άλλων. Έλα, κάτσε εδώ πλάι στην ξενολυθιά να αναπάψεις τα μέλη σου, γιατί ήταν μακρύς ο δρόμος που έχεις κάνει. Κάθισε με λοιπόν. Και είχε το νου σου στο τυφλό σου γονιό. Το κάνω τόσο καιρό, δεν θα μάθω τώρα αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, μπορείς να μου πεις πώς λέγεται το μέρος που φτάσαμε? Ξέρω πως είναι η Αθήνα. Δεν ξέρω μόνο σε ποια συνοικία. Θέλεις να χτυπήσω καμιά πόρτα για να μάθω το όνομα της συνοικίας? Είναι αργά, κόρη μου, και όλοι θα κοιμούνται. Δεν είναι ανάγκη να εξυπηρετήσω κανέναν, γιατί βλέπω κάποιον να με σπισιάζει. Έρχεται κατά μας. Έφτασε κιόλας και ό,τι θέλεις μπορείς να το ρωτάς. Ξένε μου, μόλις αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε αυτή τη συνοικία και θέλω να ξέρω πού βρισκόμαστε. Να μιλάς όσο γίνεται πιο σιγά. Από πού έρχεσαι? Από τη Θεσσαλία. Μου είπαν ότι οι γη μου γυρνούν στα μέρη σας και ψάχνουμε να τους βρούμε. Περάσαμε μέσα από τον Πειραιά και μέσα από το Φάληρο και τώρα τρεβάμε για Αθήνα. Πόσο μακριά είμαστε? Ούτε μια ώρα στο δρόμος, αλλά εξαρτάται που θέλεις να πας. Πού βρίσκονται οι γη σου? Πού να στα λέω, παιδί μου. Μας είπαν ότι τους είδαν, λέει, κάπου στην Αττική. Άλλο στον Πειραιά, άλλο στην Ελευσίνα, άλλο στην Αθήνα. Αλλά κανείς δεν ήταν βέβαιος. Για να γυρίσουν στο χωριό ούτε λόγος. Εκεί δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Κοιμάσαι και δεν είσαι σίγουρος αν θα ξυπνήσεις το πρωί. Ένα θεριό με 100 κεφάλια και 1000 χέρια είχε πέσει πάνω μας και μας ξεκληρίζει. Δεν μας φτάναν όσα μας κάνανε ο πόλεμος στη κατοχή. Δεν μου φτάναν όσα μου κάνανε οι εχθροί. Έλα, έλα, πατέρα, δεν είναι τώρα ώρα για τέτοιες θύμησες. Εξάλλου ο κύριος δεν έχει όρεξη να ακούει τα βασανά μας. Καλά κάνεις, κόρη μου, και με σταματάς. Εγώ όταν αρχίζω δεν λέω να τελειώσω. Ξαλαφρώνω όσο μιλάω. Όταν έχεις μια τόσο καλή κόρη, γέρο και δύο γιους, τι άλλο θέλεις? Σαν πως υπάρχουν σπίτια χωρίς πίκρες και συμφορές. Πώς να του το πει κανείς, κύριε? Πάνε δύο χρόνια που σκοτώθηκαν τα αδέλφια μου. Τους είδα με τα ίδια μου τα μάτια, κρεμασμένους στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Λάρισα. Φορούσαν τα πλεχτά που τους έπλεκα το χειμώνα. Το ένα το είχα κάνει κίτρινο, το άλλο γαλάζιο. Να είναι χαρούμενα χρώματα, γιατί περιμέναμε την απελευθέρωση. Γιατί τους κρέμασαν? Όταν οι αντάρτες τίναξαν το τρένο με τους Γερμανούς έξω από τα Φάρσαλα, την άλλη μέρα ο κομματατούρας κρέμασε 50 στη Λάρισα και 50 στα Φάρσαλα. Ο μεγάλος μας ο Νίκος είχε βγει στο βουνό και όταν οι Γερμανοί έφτασαν στο χωριό μας, ξαφνικά μες τη νύχτα έβαλαν φωτιά στο σπίτι μας. Η μάνα μου ήταν πιασμένη από ρευματισμούς. Εγώ κοιμόμουν πλάι της. Στο άλλο δωμάτιο ήταν ο πατέρας. Μόλις βρεθήκαμε τυλιγμένοι από τις φλόγες, τρέχει ο πατέρας, πιάνει τη μάνα από τη μασχάλη και άρχισε να την τραβάει προς τις σκάλες. Εγώ προσπαθούσα. Μα ήμουν μικρή και δεν μπορούσα να βοηθήσω. Τρέξε, μου λέει ο πατέρας, δε φωνάξει τα αδέλφια σου. Τρέχω, περνώ τις φλόγες, πάω στο στάβλο να τους βρω και πέφτω πάνω στους Γερμανούς. Με κλωτσούν και με σπρώχνουν κατά την πυρκαγιά. Άρχισα να φωνάζω, δίχως δεν μπορώ να ξαναμπω. Τότε βλέπω τον πατέρα να βγαίνει μέσα από τις φλόγες. Έστελνε τη μάνα μας και όταν την απίθωσε στο χώμα ήταν πια μισοκαμένη. Θυμάμαι ακόμα τη μυρωδιά της. Και ο πατέρας κι αυτός άναβε σαν λαμπάδα. Σώθηκε όμως, αν και έχασε το φως του για πάντα. Μου φαίνεται πως με μισοπήρω ύπνος. Ονειρευόμουν, λέει, πως ήμουνα μαζί με τον Λεωνίδα και τον Κώστα. Θα είναι κάνα προαίσθημα. Εσύ, παιδί μου, τα πιστεύεις αυτά τα πράγματα? Λένε ότι καμιά φορά βγαίνουν αληθινά. Όμως, ξέχασα να σε ρωτήσω, γιατί μένουν μέσα στη νύχτα τα όργανα και ο λαϊκός τραγουδιστής στη μέση του δρόμου? Για ποιον θα παίξουν? Πρόκειται να γίνει καμιά γιορτή? Κάθονται και περιμένουν τη μεγάλη γιορτή. Ίσως κανένας γάμος? Και τι γάμος? Ο γαμπρός είναι ο πιο ξακουστός γαμπρός. Πώς τον λένε? Μαύρο καβαλάρι. Μη μου πεις, παντρεύεται ο Άρης Βελουχιώτης? Ο Άρης γέρο είναι παιχνιδάκι μπροστά του. Και η νύφη ποια είναι? Την νύφη τη λένε Σμήνη. Και η ομορφιά της δεν χωρά στα λόγια. Κάθεται εδώ κοντά. Πίσω από αυτές τις γλάστρες που κρατούν την αρμονία του κόσμου. Να τη κιόλας η νύφη. Μάντεψε τα λόγια μας και βγήκε να μας δει. Ξέρεις καλά πως σε κυνηγούν θεοί και δαίμονες. Και έχεις κατευθείαν μέσα στο στόμα του θηρίου. Φύγε γρήγορα αν μ' αγαπάς. Θα φύγω ούτε λόγος. Δεν είχα σκοπό να σε ενοχλήσω. Είναι ανάγκη να δω τη μάνα μου. Είναι αλήθεια τόσο όμορφη νύφη όσο μας την είπε? Και ακόμα πιο πολύ, πατέρα. Φορεί το νυφικό της. Ήρθαμε πάνω στην ώρα. Δεν τολμώ να χτυπήσω την πόρτα του σπιτιού μου. Μήπως με δαγκώσει κανένας λύκος. Δεν πιστεύω πως θα είναι μέσα ο αδελφός σου. Ο δικός σου αδελφός? Καλά. Ο Περικλής έχει να φανεί από τότε. Τι φοβάται? Με τα λεφτά που πήρε θα κυκλοφορεί τώρα με καινούριο κοστούμι. Δεν το συνηθίζουμε στην οικογένειά μας να πουλιόμαστε. Πληρωμένοι, ξεπληρωμένοι. Αν είναι έτσι, τότε περιττό να κουβεντιάζουμε. Μάθε μόνο πως ο πατέρας μου δεν μας αφήνει να μιλάμε μπροστά του για τον Περικλή. Ντρέπεται. Σε σημείο που αν τον δεις δεν θα τον αναγνωρίσεις. Ούτε τρώει. Θέλεις να μάθεις νέα και για την υγεία του Νικολιού? Δεν θα θέλεις να μιλάμε γι' αυτό, ναι? Αλλά βέβαια, ό,τι και αν πεις, αίμα σου είναι, θα τον υπερασπιστείς. Το αίμα, ξέρεις, είναι πονηρό. Από εδώ τα φέρνει, από εκεί τα φέρνει. Στο τέλος θα σε κάνει να πιστέψεις εκείνο που το συμφέρει να πιστέψεις. Η πίστη μου ήσουν εσύ. Ήμουν. Αυτό το ξέρεις. Τώρα όμως. Παύλο, αυτή τη στιγμή τα αφήνω όλα. Τη μάνα μου, τον πατέρα μου, το σπίτι μου. Φτάνει να είμαι μαζί σου. Να φύγουμε μαζί. Μακριά από την Αθήνα, μακριά από τον πόλεμο. Να πάμε σε ένα χωριό, ε. Όπου να είναι. Στην Πελοπόννησο. Στη Ρούμελη. Στη Μακεδονία. Άγνωστη. Άγνωστη, άγνωστη. Πρώτα-πρώτα θα βρούμε έναν παπά να μας στεφανώσει. Θα φτιάξουμε την καλύβα μας μόνοι μας με καλαμιές. Εσύ θα βρεις δουλειά στα χωράφια. Εγώ θα κεντώ, θα κλέκω. Θα φτιάξω και περιβολάκι δικό μου. Θα σου μαγειρεύω, θα σου πλένω. Θα καθαρίζω τα ρούχα σου. Θα σιδερώνω τα πουκάμισά σου. Και όταν θα φεύγεις για τη δουλειά θα βγαίνω στην πόρτα να σε καμαρώνω. Όταν θέλω να χαρώ βαθιά μέσα μου, ξέρεις τι σκέφτομαι. Το μαντεύω. Θυμάσαι κι εσύ. Μόνο αυτό κάνω. Θυμάσαι όλες τις λεπτομέρειες. Όλες, όλες. Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές υπάρχει μια δίψα. Υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει μια έκσταση. Το πες πάλι το ποίημα. Ήταν ποίημα από την πρώτη στιγμή. Από τη στιγμή που μπήκαμε στο λεωφορείο και βγήκαμε στην Αμμουδιά, είχαμε τη σπηλιά μας. Τη θαλασσινή μας σπηλιά. Και το μυστικό μας το ξέραμε μόνο εμείς και η θάλασσα. Γιατί τα θυμόμαστε τώρα όλα αυτά. Παύλο, πάρε με να φύγουμε. Ποτέ μου δεν ένιωσα τόσο δική σου όσο αυτή τη στιγμή. Σ' αγαπώ τόσο πολύ που θέλω να είμαστε μαζί για πάντα. Αλλά δεν είμαστε μονάχα οι δυο μας. Μα σε χαρώ, μην αρχίζεις τα ίδια. Μπορούμε να πετάξουμε τους Άγγλους στη θάλασσα, μονάχα εμείς του εφεδρικού Ελλάς, χωρίς τους αντάρτες του Άρη. Και ποιος σας εμποδίζει. Ποιος μας εμποδίζει, ε. Στις 4 του Δεκέμβρη, μετά το νέο συλλαλητήριο που έγινε για την ταφή των νεκρών, συνεδριάσαμε στην Κόβα Νέας Μύρνης. Εκεί αποφασίσαμε μόνοι μας, χωρίς γραμμή από την Αχτίδα, να περάσουμε στην επίθεση. Το ίδιο κιόλας βράδυ πολιορκήσαμε το αστυνομικό τμήμα και ύστερα από μάχη το πήραμε. Οι Άγγλοι που βρίσκονταν στο Ιωσιφόγλιο μας έκαναν επίθεση, αλλά τους σταματήσαμε στη γραμμή. Από τον Πανιόνιο μέχρι την Οδό Μύρου. Μετά από όλα αυτά αποφασίσαμε να δυναμητήσουμε τη λεωφόρο Συγκρού για να εμποδίζουμε τα τάγκς να ανέβουν γρήγορα στο κέντρο. Παίρνω λοιπόν τον Ανέστη. Με την ομάδα των εκρηκτικών και όπου γέφυρα είτε κούφωμα βάλαμε δεν ξέρω κι εγώ πόσα κουτιά δυναμίτη. Χωρίς να το ξέρει η ηγεσία του κόμματος. Στο είπα, μόνοι μας το αποφασίσαμε. Τότε το έμαθαν από πάνω. Πρώτα η Πέμπτη Αχτίδα και μετά η Αθήνα. Ο Σιάντος έβαλε τις φωνές. Έδωσε διαταγή να πάμε να βγάλουμε το δυναμίτι. Τότε χάσαμε και τον Ανέστη. Δηλαδή η ηγεσία δεν θέλει τη μάχη. Ακριβώς. Όμως η φωτιά έχει ανάψει. Από τη μια μεριά προσπαθούν να επωφεληθούν ενώ από την άλλη τη σαμποτάρουν. Αν είναι έτσι, αυτό είναι τρομερό. Πρέπει να φύγω. Παύλο! Παύλο! Αν είχες να διαλέξεις ανάμεσα σε μένα και στους άλλους. Δεν υπάρχει διάκριση. Για να σε αγαπώ πρέπει να είμαι τίμιος και για να είμαι τίμιος πρέπει να πάω με τους άλλους. Όσο ο φταίχτης ζει θα μας χωρίζει. Εξαιτίας της προδοσίας του ο καλύτερός μου φίλος πάει πια. Όσο για μένα οι ώρες μου είναι μετρημένες. Μες στον κάμπο καμιά φορά το τρένο σταμάτα μπροστά σαν φάνασμα ορθός στις γραμμές είναι κάποιος τρελός. Κοιτάζει Άκουσα στα αλήθεια τη φωνή του Παύλου. Μήπως ήταν στον όνειρό μου. Από την ώρα που έφυγε, μπερδεύτηκε ο ύπνος με τον ξύπνιο. Άλλο το ονειρεύομαι και νομίζω πως ζω, άλλο το κάθομαι στο παράθυρο και θα ρω πως ονειρεύομαι. Μαύρα όνειρα, μαύρα πουλιά, που πετούν πάνω από μαύρα άλογα σε μαύρα χωράφια. Και οι καβαλάρινες είναι μαύροι και τα σπίτια μαύρα και ο ήλιος μαύρο. Μόνο το φεγγάρι μένει ασημένιο και με βλέπει με το πεθαμένο φως του. Τι περιμένεις να δεις ακόμα? Δεν σου φτάνουν τόσοι λεβέντες, τόσα κουφάρια, τόσες μάνες χαροκαμένες. Τι θέλεις, αν θες να δεις έτσι και το δικό μου το παιδί κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Περιστεράκι μου ακριβώ τώρα θα μιλούσα με το φεγγάρι και εσένα. Σ' άκουσα, μάνα. Παιδί μου, είσαι συνεδρίζεσαι τα λόγια μου από την ώρα που φύγες. Έχασα τα μυαλά μου, τα λόγια μου, η ζωή μου, η γιαγιά μας εδώ. Είσαι καλά, δεν τρως και δεν πλένεσαι. Πού κοιμάσαι? Όπου βρω, μάνα. Ποιος σου στρώνει, αγόρι μου? Εκεί που κοιμάμαι δεν έχει ανάγκη από στροσίδια. Είσαι τουλάχιστον σε ασφάλεια. Με κρατάς αγκαλιά και με ρωτάς αν είμαι σε ασφάλεια. Και βέβαια είμαι. Ποιο θηρίο μπορεί να αρπάξει το παιδί από την αγκαλιά της μάνας? Δεν υπάρχει τέτοιο θηρίο. Εξών αν περάσει πάνω από τη μάνα. Όλοι μας στην Αετολάχη θυμόμαστε την ιστορία της Όρνηθας που πάλευε με το φίδι και σαν απόκαμε έβαλε τα κλωσόπουλα κάτω από τα φτερά της. Στο τέλος τη βρήκαμε μισοφαγωμένη και τον Όφη να κοιμάται δίπλα της χορτάτος, όμως τα κλωσόπουλα είχαν μείνει απείραχτα κάτω από τα φτερά της. Είναι ξένος, δεν είναι ζητιάνος. Ψάχνει να βρει τους γιους του. Πάνε 2 χρόνια που τους κρέμασαν. Την ίδια μέρα στο ίδιο μέρος. Μάνα, πρέπει να φύγω. Πάρε αυτό το σημείωμα. Θα το δώσεις στο Βαγγέλη το Τζαγκάρι. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Εγώ θα έρθω στις 12 στο ρέμα κάτω από το γεφύρι. Να μου έχεις ένα δέμα με τρόφιμα. Βάλε και κανένα καθαρό ρούχο. Και προφανώς την απάντηση του Βαγγέλη. Θυμήσου. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Παύλο, φεύγεις, πού πας? Ίσως πολύ κοντά, ίσως πολύ μακριά. Ξένε, καλησπέρα. Τι κάνεις έτσι κατά μεσή στον δρόμο? Έλα μέσα στο φτωχικό μου να πλαγιάσει λιγάκι σαν άνθρωπος. Σε ευχαριστώ, κυρά μου. Αλλά μήνες τώρα έμαθα να κοιμάμαι πάνω στο χώμα. Ξέμαθα πως είναι τα κρεβάτια και η ανθρώπινη ζωή. Κι αν ζω ακόμη, ζω μονάχα με την ελπίδα να ξαναβρω τους γιους μου. Σύντροφε, η ηγεσία αποφάσισε να συλλάβουμε αυτούς που είναι γραμμένοι στον κατάλογο. Θα αρχίσουμε το βράδυ στις 10 με πρώτο τον κύριο Στεφάνο. Τον πατέρα της Μήνης. Και το χείρι του Περικλή που κάρφωσε τον Νικολιό αυτό το πρωί. Τώρα το βασανίζονται και μάλλον τον εκτελέσουν αύριο. Και τι φταίει ο πατέρας του? Άσε που είναι και δημοκράτης, βενιζελικός κοντά μας. Και τον Παύλο που τον πας που δεν ζευγάρει με τη Ρεσμίνη. Όχι, όχι, δεν συμφωνώ. Σας είπα ότι πρόκειται για απόφαση της ηγεσίας. Για να το πούνε από πάνω κάτι θα ξέρουν έπειτα. Δεν πρόκειται να του κάνουμε κακό, πρόκειται για στη λήψη ομήρων. Ομήρων? Τι πάει να πει αυτό? Σε όποια συνοικία μπαίνουν οι Άγγλοι κάνουν κοσμάκι και κοσμάκι. Τους παίρνουν ομήρους. Εάν μια μέρα γίνει διαπραγμάτευση με το ΕΑΜ, θέλουν να έχουν ένα επιπλέον χαρτί στα χέρια τους. Για τον λόγο αυτό, σαν αντίπεινα, θέλει και το ΕΑΜ να έχει ομήρους να τους ανταλλάξει. Εντάξει, έτσι αλλάζει το πράγμα. Τους δικούς μας, πού θα τους πάμε? Προς το παρόν στην Κεσαριανή και από εκεί υποθέτω στην Ελεύθερη Ελλάδα για ασφάλεια. Ο Παύλος το ξέρει? Αν δεν το ξέρει, θα το μάθει σήμερα. Και πώς θα αντιδράσει η γειτονιά, η οικογένεια και προπαντός η Ισμήνη? Δεν θα έπρεπε να τους το πει? Η ηγεσία είπε απόλυτη μυστικότητα. Συλλήψεις, κάνει αστυνομία, όχι ιδεολόγοι. Τι θα πούμε στη δημιουργία μας, θα μας ρωτήσουν? Ότι είναι απόφαση της ηγεσίας και ότι στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Τέλος, θα τους πούμε ότι ποιος μιλήσει θα το πληρώσει ακριβά. Τόση σκληράδα, σύντροφε. Φαντάσου. Και ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή. Κάνουμε επανάσταση, Ηλέκτρα, δεν καθαρίζουμε ραδίκια. Ελάτε. Ελάτε, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Ηλέκτρα, εσύ από εκεί. Ήσυχα. Προσέχετε. Γέρο! Μέρος που το διάλεξες να περάσεις τη νύχτα! Γιατί, παιδί μου, τι έχει? Δεν λέω, αν σ' αρέσουν τα πανηγύρια, καλύτερη θέση δεν θα μπορούσες να βρεις. Μα έχετε γάμους και χαρές, φέρατε και τα όργανα! Παραλίγο να μην το προσέξω. Φωνή λαού, αρχή Θεού. Σύμμαχε του φτωχού, οδήγησέ με σωστά. Εδώ που έχω φτάσει στο σύνορο του κόσμου, ένα μου βήμα κερδίζω ή χάνω την ψυχή μου. Εσύ που ξέρεις, που έρχεσαι από μακριά και βλέπεις μακριά, πες μου, πού βρίσκω την τόση δύναμη? Την τόση σιγουριά και κάνω πράξεις πάνω από τα μέτρα μου και τα μέτρα των άλλων. Σωστά τα είπες. Μόνο που το γλέντι έχει από μέρες ανάψει και δεν λέει να σταματήσει. Μα το πανηγύρι το σωστό μόλις τώρα άρχισε και έτσι δεν έχασες ακόμα τίποτε. Ναι, μου το νιώθω ότι τα λόγια σας έχουν διπλό νόημα. Αν με προσχαλείς σε τέτοια πανηγύρια χάνεις τον καιρό σου. Όμως, μια ελπίδα, μια ευχή μόνο σας δίνω να βγείτε γρήγορα από το καζάνι αυτό που βράζει, γιατί στο τέλος δεν θα μείνει παρά μονάχα το ζουμί σας να πίνουν τα γουρούνια των ξένων. Αυτό μόνο σας λέω. Πατέρα, έχουν όλοι τους όπλους σαν τους αντάρτες και είναι το ίδιο βρώμικοι και ξύριστοι. Βρώμικοι και ξύριστοι, ε! Για να μην υπάρχουν ζητιάνοι και κρατούξοι πόλη τα παιδιά, τι για να βρεις. Στην Αθήνα ζητιάνος, παιδί μου. Στην Αιτωράκη όμως γεροπλάτωνος με τρεις γιους, σαν κάστρα βενεσιάνικα. Για που το βάλατε, τρανή μου, καπεταναίοι. Εκεί δεν θα βρείτε παρά μονάχα γυναίκες και γέρους. Και κάποιον άλλον. Εκτός και αν τον έπεισαν οι κατάρες της μάνας του Νικολίου. Γιατί τέτοια καθάρματα δεν τα πιάνει τίποτα άλλο εξ' όλα από αυτό το φλογημένο σύνερο. Σαν παπάνε τα φιλιά σου, Κολοκοτρώνη. Αν ζητάς να μας δείξεις την παλικαριά σου, χτύπησες λάθος πόρτα. Αλήθεια πως αλλάζουν οι καιροί, ε. Εσύ δεν είσαι, Γρηγόρη, που μου έλεγες ένα βράδυ. Εισμήνησε το πιο σπουδαίο κορίτσι που υπάρχει στον κόσμο. Θέλω να με έχεις φίλο σου όλη σου τη ζωή, οπότε κι αν με χρειαστείς. Είμαι δεμένος μέσα στην ομάδα, δεν ξέρω αν με νιώθεις. Ψάξαμε καλά παντού. Καμιά Κρήτη. Απίθανο, είπα, κοιτάξαμε. Μαρά, πού είναι ο Περικλής σου? Πάμε να φύγουμε, κόρη μου. Έρχονται συμφορές μεγάλες. Εμείς το μερτικό μας το πληρώσαμε ακριβά. Πολέμησα στο Πιζάνι τους Τούρκους στήθους με στήθους. Τραυματίστηκα βαριά και με έβαλαν σαν να κάνω να με πάνε στο νοσοκομείο στην Πρέβεζα μια εβδομάδα δρόμου. Κι εγώ έκλαιγα από τη χαρά μου γιατί βοήθαγα με το αίμα μου και φτωχόπαιδο να ξεσκλαβωθούν οι σκλαβωμένοι μας αδελφοί. Τα λόγια σου με άνοιξαν βαθιά. Οι νέοι μας δεν μας καταλαβαίνουν πια, εμάς τους γέρους που πήραμε μια πατρίδα έξω από τα Φάρσαλα και τη φτάσαμε στην πόλη και στην Αγιά Σοφιά. Τους δώσαμε ένα έθνος και τους πέσουν στα σάρια. Για το έθνος και να σκοτώσουν και να σκοτώσουν. Εκτελέσεις καμένοι, κρεμασμένοι όλοι για το έθνος. Για το έθνος. Για το έθνος δεν μπορεί να υπάρξουν πρόσωπα, σχέσεις, φιλία και συμπόνια. Γι' αυτό το λέω καθαρά. Τον αδερφό σου τον Περικλή, αν τον βρω θα τον σκοτώσω. Όμως αυτό δεν έχει σχέση με τον πατέρα σου. Τους ομήρους τους πιάνουμε για να τους ανταλλάξουμε με τους δικούς σου πιάνουν οι Αγγλέζοι. Δεν σας πιστεύω. Γρηγόρη, γυρνά πίσω. Γιατί σε λίγο θα είναι αργά για όλους. Τι γίνεται τώρα, κόρη μου? Πήραν τον πατέρα και πάνε. Θα πληρώσει αυτός που δεν πρέπει. Και αυτός που πρέπει θα πληρώσει διπλά. Σαν θα μάθει πως για δικό του φταίξιμο με κόκκινο βάφτηκαν αίματα κάτασπρα μαλλιά τα πατρικά. Τρίξε στη γωνιά στο φούρνο στο στέκι του Τάκη. Χτυπά τρεις φορές και φώναξε να σ' ακούσουν καλά. Να έρθουν νυχτείς γιατί ο κόσμος γκρεμίστηκε πια. Τρέξε, τρέξε τώρα! Όταν σας βλέπω και σας συγκρίνω με τον εαυτό μου, θυμάμαι μία φράση, νομίζω, του Κάρλ Μάρξ. Μια φράση για την ενότητα των αντιθέσεων. Εμείς θα τα νομίζω πιο σωστό αν χαρακτηρίζαμε τις σχέσεις μας με τον όρο αντιθετική ενότηση, γιατί και οι δυο μας βγαίνουμε από τον χρόνο και οι δυο μας μένουμε και νικάμε τον χρόνο. Όμως εσείς υπηρετείτε τη ζωή ενώ εγώ... Τέλος πάντων, χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτή τη γωνιά της Ιφιλίου που τη λατρεύω. Άλλωστε, με κούρασε αφάνταστα η προσική γραφειοκρατία του Dr. Reichmann. Δεν υπήρχε πια η έκπληξη. Στο τέλος, όλα αυτά τα εκατομμύρια Εβραίοι, Σλάβοι, Βαλκάνοι, που περνούσαν με μαθηματική τάξη πρώτα από τα ντους και μετά από τα κρεματόρια, άρχισαν να με κουράζουν. Η ρουτίνα τσακίζει τα νεύρα. Έτσι, αυτή η κρουαζιέρα στην Ελλάδα μου φάνηκε σαν όαση. Κάθε στιγμή η καρδιά μου χτυπά δυνατά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να το ομολογήσω, έχουν φαντασία, έχουν έμπνευση, έχουν προπαντός πρωτοτυπία. Κάθε νεκρός έρχεται σχεδόν αναπάντεχα, ανέλπιστα, εκεί που δεν το περιμένεις, σαν δώρο. Thank you. Μ' αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια. Κι αν στο βάθος είναι η άρνησή μου, μήπως για να υπάρξει άρνηση δεν πρέπει πρώτα να υπάρξει θέση. Υπάρχει ζωή επειδή υπάρχει θάνατος. Δεν είναι έτσι? Το κάθε τι θα ξεκινήσει από μένα για να καταλήξει σε μένα. Είμαι η φυσική κατάσταση των πραγμάτων. Κι όμως, για ένα μικρό επεισόδιο, για αυτό το ελάχιστο πέρασμα κάτω από τη νύχτα των άστρων, πόση αγωνία και πάθος, πόσο σπόρος και δάκρυα. Όχι, δεν θα μπορέσω ποτέ να καταλάβω την νοοτροπία των ανθρώπων. Εκατομμύρια χρόνια σκοτώνονται και πεθαίνουν, κι όμως δεν το έχουν πάρει απόφαση ακόμα. Δεσποινείς? Θα υποθέσατε ασφαλώς πως είμαι κανένας τρελός. Για να λυθεί λοιπόν η παρεξήγηση, σας αφιερώνω αυτό το παλιό αργεντίνικο τραγούδι σε ρυθμό ταγκό βεβαίως. Δεν ξέρει τον εφιάλτη. Ποιος δεν ξέρει τον εφιάλτη, τον εφιάλτη, τον εφιάλτη, τον εφιάλτη. Ήταν ο πρώτος προδότης. Ο εφιάλτης ήταν ο πρώτος προδότης. Τότε ακόμα η προδοσία ήταν αμαρτήμα. Τότε ακόμα η προδοσία ήταν αμάρτημα. Θεοί κι ανθρώποι τιμωρούσαν σκληρά τον προδοτή. Ποιος δεν ξέρει τον εφιάλτη, ο εφιάλτης. Αργότερα η προδοσία λοιπόν. Κι όπως όλος ο κόσμος θυμόταν ακόμα την ιστορία του εφιάλτη όσα χρόνια. Ώσπου η προδοσία γίνει κι αρετή, έγινε καθήκον και για τους προδότες. Εσπίστηκε επιμαντρία η δική. Στο σεμνό προδότη τη μεγάλη προδοσία πιστοποιούσα. Οι πατρίς ευγνωμονούσαν. Ποιος θυμάται πια τον εφιάλτη? Το θέλεις λοιπόν. Την ιστορία που θα πω. Thank you. έτσι λοιπόν. Κάτι πιο εύθυμο και πιο μοντέρνο σε ρυθμό swing. Με το ένα χέρι κρατά το κίτρινο, με το άλλο το γαλάζιο. Τι είναι? Και ένα ακόμα πιο εύθυμο, αυτό που ψάχνεις περπατώντας, σχηματίζει μαζί σου ορθή γωνία. Λες κι είχα εφιάλτη, όμως τα ενίγματα τα άκουσα καθαρά, κίτρινο και γαλάζιο. Δυο χρώματα χαμένα μέσα στο σκοτάδι του νου μου. Άραγε μπορώ να ξαναθυμηθώ το κόκκινο του κόκκινου, το κίτρινο του κίτρινου. Ο κύριος Τάξης έρχεται αμέσως να σας βρει. Ποιος τον ζήτησε? Ήρθα, Ισμήνη. Και να μην ερχόσουν καλύτερα θα έκανες. Με φώναξες. Τώρα πια είναι αργά. Αργά για ποιο πράγμα? Για την προδοσία. Για πού το βάλατε, κυρία Σοφία? Αν ζητάτε τον Ανδρέα, είναι στο φούρνο. Ευχαριστώ. Χτυπήστε τρεις φορές, εξάλλου ο φλουρός θα σας γνωρίσει. Δεν πάει να την αφήσεις τα κοιμονάκι μες τη νύχτα. Καλύτερα να τη συνοδέψεις. Ξέρω καλά το δρόμο, Εσμήνη. Ο φούρνος είναι δύο βήματα. Ο φούρνος, ναι. Ο τσαγκάρης, όχι. Είσαι με τα καλά σου, παιδί μου. Με ποιο δακάρι μιλάς? Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Φίδι φαρμακερό. Από πού κινδύνεψα να πιάσω αγκόνι? Τάκη, ρώτησέ τη, ζήτημα πιότερο ζωής ή θανάτου. Θανάτου για το δύστυχο προδότη. Μα επιτέλους εξήγησέ μου, Ισμήνη, να καταλάβω τι συμβαίνει. Ο κόσμος κάθηκε για μένα. Σκύψε να ακούσεις. Γέροντα, γκρεμίζομαι και σηκωμό δεν έχω. Τα μεσάνυχτα τελειώνουν όλα για μένα. Δεν μπορώ πια να ειδοποιήσω το παιδί μου. και σαν το αθώο ελάφι θα έρθει να πέσει στο φωνικό δόκανο μπροστά στα ίδια μου τα μάτια. Ισμήνη! Ήρθες αργά. Όλα ήρθαν αργά. Μη χάνεις την ελπίδα σου. Τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα γιατί τίποτα δεν άρχισε. Πώς δεν άρχισε, πήραν τον πατέρα μας και πάνε. Ναι, όμως θα τον αφήσουν μόλις παραδοθώ. Ποια συμφορά από τις δυο είναι πιο μεγάλη, δεν μου λες. Φεύγω. Πριν να είναι αργά. Δεν έχεις να πας πουθενά. Μανά! Μου μένει, δεν μου μένει μια ώρα να ζήσω ακόμα. Σε λίγο θα δεις με τα ίδια σου τα μάτια τη σφαγή του αδερφού σου. Πού, πώς, πότε. Τους φίλους σου ρώτα. Αυτοί θα σε πούνε καλύτερα με ποιο τρόπο και πού θα πιούν το γιού μου το αίμα. Ερχόμουν να σου πω πως μου ήρθε κλήση για το στρατό. Σε δύο μέρες φεύγω για το βουνό και σε αφήνω, Μανούλα. Τώρα μπορείς να φύγεις ήσυχος. Πίσω, Μανούλα, δεν αφήνεις. Εξήγησέ μου, γιατί μάνα μου μιλά με γρίφους. Με γρίφους σωστούς. Μέσα στα δοκανά μας σε λίγο θα πέσει ο Παύλος. Τώρα κατάλαβα γιατί δεν μ' άφησες να φύγω. Σε έχουμε στο χέρι. Θα τους ανταλλάξετε με άλλους ομήρους. Είσαι τρελή όπου να ανεθαρθεί ο στρατός. Πώς σου πει να ειδοποιήσεις. Κανένας. Μόνος μου τα αποφάσεις. Και από πότε μπορείς να αποφασίσεις για τη ζωή του αδερφού μου εσύ. Ποιος τον πρόδωσε. Ποιος τον πρόδωσε. Με το ίδιο του το αίμα ζέστερε την οχιά. Με το σε αγάπη πώς μπόρεσες. Και τον πατέρα μου, ξεχνάς πως είναι και δικός της πατέρας. Ανδρέα, πάρε τη μάνα σου και φεύγα. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει. Κόρη μου, γιατί αυτή η ξαφνική ησυχία έφτασε η φοβερή στιγμή. Μαύρα πουλιά που πετάτε στον ουρανό. Μαύρα πουλιά που έχετε νύχια γαμψά με ράνθη βαμμένα στο αίμα. Πάρτε μια ανάσα στην πουλιά, πάρτε δύο ανάσες στο φεγγάρι. Πάρτε τρεις ανάσες στον ημιτό και χυμίξτε κατά πάνω μου. Φάτε μου το μάου τα σπλάχνα, σκίστε μου την καρδιά. Να μου γλυκάνει ο πόνος. Το Νικολιό μου, το Νικολιό μου το πήγα στο σχολείο. Στην αυλή του αγόρασα κουλούρι και τυρί. Του δώσα και μια δραχμή να πάρει σάμαλι που του αρέσει. Ο τσαγκάρης μου πήρε να τον δώσω παραγιό. Για να μάθει την τέχνη και να τον βοηθάει σπίτι. Όμως εγώ προτίμησα να τον βλέπω διπλά για να τον σπουδάσω. Να γίνει άνθρωπος σωστός και να ξεφύγει από τη μιζέρια του φτωχού και του αγράμματου. Σήμερα κιόλας μου πας στο σχολείο που είναι ο πρώτος μαθητής και να του δώσουν και βραβείο. Φέρνουν τον Νικολιόλη στο δεμένο. Τον άντρας μου είσαι σαν αστοχή. Τον γνώρισα από τα ρούχα του. Θα λογαριάσω τώρα χωρίς τον ξένο δόχο. Μάνα, εσύ μείνε εδώ, εγώ τρέχω να προλάβω τον Παύλο. Ήμουν εξτρεφή μου, το ξέρω εγώ πως πάνω απ' όλα είναι η αγάπη του αδερφού. Όπλο κάτω και τα χέρια ψηλά. Αδέρφη σου, ξεαδέρφη σου, ο Παύλος Παπαμερκουρίου θα πεθάνει. Σας τον παραδίνω. Το αίμα του αδερφικό ξύπνησε μέσα του και τα ξέχασε όλα. Παύλο! Μπροστά σε εμάς και μπροστά σε αυτούς γίνονται πράγματα ανίερα. Τόσο μακριά έφτασε η τόλμη του ανθρώπου που ξεπέρασε τα ανθρώπινα όρια. Αυτή την τόλμη όμως την πληρώνει και ο αθώος και ο ένοχος. Ήθελα να μείνω πάντα Έλληνας και μου ξέσουσαν την καρδιά. Θέλω μονάχα όταν θα φτάσει και η δική σας η σειρά να είναι μπροστά σας μάτια αγαπημένα να δουν το τέλος σας. Ώσπου να γίνει κόκκινο αυτό πόνο και από το αίμα σαν τα δικά μας. Θυμάσαι, Κασία, το χειμώνα μπροστά στη λάμπα που έπλεχες τα πουλόβερ του Λεωνίδα και του Κώστα. Όχι, πατέρα. Για θυμίσου καλά. Τότε που καυγάδισες μαζί τους για τα χρώματα. Θυμάμαι, αλλά πολύ λίγο. Τι χρώμα αλήθεια είχες διαλέξει. Μαύρο, όπως πάντα. Όχι, όχι, κάτι άλλο ήτανε που εκείνοι το έβρισκαν γυναικείσιο, θυμάσαι. Ίσως πράσινο. Με το ένα χέρι κρατά το κίτρινο. Μετά άλλο το γαλάζιο, τι είναι. Τι είναι, πατέρα. Μήπως ήταν το ένα κίτρινο και το άλλο γαλάζιο. Ίσως, πατέρα, γιατί. Τα φορούσαν στη φυλακή. Μπορεί. Τα φορούν ακόμα. Και βέβαια θα τα φορούν. Χωρίς να αλλάξω. Γιατί να αλλάξω. Θα τα φορούν πάντα. Ίσως για να μας θυμούνται. Γι' αυτό δεν αλλάζω. Γι' αυτό δεν αλλάζω. Με την κυρία Παπαμερκουρίου. Είμαστε μαζί με τον γιο του τον Ανδρέα στην ίδια δημιουργία. Σκοτώθηκε στο πλευρό μου από βλήμα άλλου. Είχαμε μείνει σύμφωνοι όποιος ζήσει να πάει σπίτι του άλλου. Σας φέρνω τα ατομικά του ήδη. Του Παύλου και του Νικολού. ότι θα φτάσει ο άνθρωπος σε τέτοια δυστυχία μόνο άμα έχεις μάτια μπορείς να το δεις. Εγώ δεν έχω μάτια. Και αν και τα ακούω όλα μπορώ ακόμα να ελπίζω. Να ελπίζεις σε τι, Γέρο? Δυστυχή, Μανούλα. Από όλους τους γονιούς της γης εσύ είσαι η πιο δυστυχισμένη. Και εσύ, Γέρο, τι να είσαι? Πονώ για τον πόνο σου, Μανούλα. Όμως ό,τι κι αν πω, όσο κι αν κλάψω, ξένος θα είμαι. Ναι, γιατί είσαι τυφλός. Και δεν βλέπεις το δικό σου που είναι διπλός. Τι θες να πεις? Αυτό που δεν είδες κι ούτε θα δεις ποτέ, εγώ το βλέπω και το ξέρω. Με τον χέρι κίτρινο, με τ' άλλο το γαλάζιο, στα αριστερά τη θάλασσα και στα δεξιά τους κάμπους. Στις μάτια